Kanony dla mnie człowiek na 100%. Robi tylko to, co uważa za stosowne. Chcesz mnie zmienić? Za pomocą triku. Ja wiem już teraz, nie osiągniesz wyniku. Zobacz, niektórzy dali sobą manipulować. Jak w teatrze lale ktoś będzie nimi kierował. Mówią, że nic nie pozostaje takie samo. Człowiek innym zasypia, innym budzi się rano. No teraz masz słowa twarde jak głaz. Mnie nie można obietnicami o karierze przekonać. Ja na domiar nie tańczę tak jak mi zagrają. To ja rządzę na tym balu, mikrofon trzymając. Nie dam się, choć wiem, że przez to mniejsze profity. A czy muszę być gorszy, bo mam tańsze klipy? Wolę sobą pozostać, wygrać z ludzką głupotą. Nie rzucać się bezmyślnie na to jak świnia w błoto. Mydlisz mi oczy, skutecznie je przecieram. Mimo twoich prób my nieustannie przy sterach. Ekonom wspiera, bi do STR-a. Sprawdź tych ludzi, co nie dają się nabierać. Pod naciskiem i nieustanną presją odrzucam to za kasę, wykonałaby większość. W każdej trudnej sytuacji idę własną ścieżką. Pod naciskiem i nieustanną presją. Pod naciskiem i nieustanną presją. Kiedy wszystko jest komercją, teraz sprawdź nasze memento. Szczery rap to jest zwycięstwo, za tą szczerość biorę flotę, o tym blotę. Tylko szczerość, za to zapłać mi banknotę. Robię rap tak jak chcę rap. Robię tak, że powiem, nie hajs człowiekiem, tylko hajsem rządzi człowiek. Wobec tego sumienia to robię zyski. Jak w zaspod powie, chcę być czysty, wtedy dopiero ci powiem naprawdę, o co tak tu chodzi. Faktów kronikę masz tu, becelujesz za to całą prawdę znasz już. Widzisz, nic za darmo nie ma. Biorę za to jakąś flotę, przez tą flotę się nie zmieniam. O tym flotę, o tym, jak zarobić parę złotych. Jak to pytasz, nie za darmo miał być hardcore. Widzisz, nikt nie rozdaje hajsu jak życiowy ibis. Robisz szczery hip-hop? Może go szczerze nienawidzić? Trudno, na życie mam plan, bo nawet sam tam dotrę do swych marzeń. Zbędna Aladyna lampa, posłuchaj sampla, posłuchaj sobie. Widzisz, człowiek nie zmieni mnie nic i będę robił to, co robię. Pod naciskiem i nieustanną presją odrzucam to za kasę, wykonałaby większość. W każdej trudnej sytuacji idę własną ścieżką. Pod naciskiem i nieustanną presją. Pod naciskiem i nieustanną presją. Kiedy wszystko jest komercją, teraz sprawdź nasze memento. Szczery rap to jest zwycięstwo, za tą szczerość biorę flotę, o tym blotę. Tylko szczerość, za to zapłać mi banknotę. Przez całe życie poddawany różnym próbom i jak do tej pory chwalący się dodatnią sumą spraw, które wykonałem zgodnie z własnym sumieniem. Chociaż kładziesz plik banknotów, ja się raczej nie zmienię. Cięcie, odrzucam twoją brudną propozycję. Robię ciągle swoje, zdrady ideałów nikt nie wytknie. Może w dzisiejszym świecie powinienem dostosować się. Nie zważać na sumienie, tylko ostro piąć się w górę. Nie zważając na tych, których spycham ze swej drogi. Beznamiętnie patrzony w cele własnej osoby. Zaciskając pętlę na tych, którzy jeszcze nie gotowi. Zagarniając wciąż więcej, zamiast się zastanowić. Założyłem sobie coś, więc chcę to osiągnąć. Ty narzucasz swoje plany, limitując moją wolność. Za cukierek, który może gdzieś tam zobaczę. Kiedy każdy szczery człowiek nazwie mnie pajacem. Ja swoje wiem i swoje robię. Bez względu na to, co ten albo tamten powie. Od tylu lat ciągnę swój wózek w swoją stronę. I taki jest słów moich koniec. Pod naciskiem i nieustanną presją odrzucam to za kasę, wykonałaby większość. W każdej trudnej sytuacji idę własną ścieżką. Pod naciskiem i nieustanną presją. Pod naciskiem i nieustanną presją. Kiedy wszystko jest komercją, teraz sprawdź nasze memento. Szczery rap to jest zwycięstwo, za tą szczerość biorę flotę, o tym blotę. Tylko szczerość, za to zapłać mi banknotem. Pod naciskiem i nieustanną presją odrzucam to za kasę, wykonałaby większość. W każdej trudnej sytuacji idę własną ścieżką. Pod naciskiem i nieustanną presją. Pod naciskiem i nieustanną presją. Kiedy wszystko jest komercją, teraz sprawdź nasze memento. Szczery rap to jest zwycięstwo, za tą szczerość biorę flotę, o tym blotę. Tylko szczerość, za to zapłać mi banknotem. Pod naciskiem i nieustanną presją odrzucam to za kasę, wykonałaby większość. W każdej trudnej sytuacji idę własną ścieżką. Pod naciskiem i nieustanną presją. Pod naciskiem i nieustanną presją. Kiedy wszystko jest komercją, teraz sprawdź nasze memento. Szczery rap to jest zwycięstwo, za tą szczerość biorę flotę, o tym blotę.